habari ya leo ina pili nyingine tena, nakuja kufanya mabalaa ya dunia kana Kongo yashanika. Lakini leo nasikitika kidogo, sitaongea sana kwa ile utani na matatizo mengine, kwa sababu ile papa iliyotukuza muziki Alusi Mabele ameondoka bwana, tarehe 19 mwezi Machi amedepart from this world. Apumzike kwa amani Papa Alusi Mabele. Tangu tarehe 24 Oktoba 1953 ilikuja kwa hii dunia mpaka 19 March 2020 imesafiri babu, miaka 67, sio mchezo. Tuombe Mungu mimi na yeye tufike huko. Sasa leo nakuletea kwa Legrand mwenyewe Flanco, kitu kinaitwa Mamu. Hii mwaka 85 alikuwa na nani, mtu mmoja anaitwa Papa Mukulu, Legrand Ninja Madilu Sisteme. Tamsikia mundani anapasuka vizuri kabisa. Manunguniko yote yale anazungumza Madilu Sisteme. Madilu anapenda sana kunungunika. Hii imeanza zamani. Hata ukisikiliza kwenye bia, siku nikiwa nitaleta bia uone anavyonungunika. Usinichoshe, nisikuchoshe. Sikiliza kitu hiyo. Anauliza hapo. Olo baki nini ye mamue? Anauliza bwana Madilu Sisteme. Unasema nini wewe? Unasema nini mamu wewe? Mamu unasema nini? Kipi ulichokisema mamu? Tangalia, hebu jiangalie wewe. Olo baki nini ye? Olo baki nini mamu? Olo baki nga na funda kayo na mobali na yo. Olo baki nga na salaka kisefe alibala na bino. Anasema, anauliza tena hapo kwa masikitiko kabisa. Olo baki ngai na fundaka yo na mobali na yo. Olo baki ngai na salaka kisefe na libala na bino. Unasema we mamo, unasema kwamba mimi huwa namlipotea mume wako mambo unayofanya, kwamba mimi ndio nakuletea shida kwenye ndoa yako kweli? Olobaki ngene na salaka kisefe na libala na bino, kwamba mimi ndio nakuletea shida kwenye ndoa yako wewe? Msikilize mtume anakile kitu sa mchezo. Olobaki ninye anaudia maneno yale yale. Anasema, unasema kwamba mimi ndio naona bwana mlipotea mume wako, namfahamisha kwamba matendo yako unayofanya, mambo unayofanya, kwamba mimi ndio naharibu ndoa yako, mimi ndio naleta shida kwenye ndoa yako kweli? Mimi nilete shida kwenye ndoa yako? Olobaki ngene na salaka kisefe libala na bino, lete shida kwenye ndoa yako? Madilu tikaye alobae makambo ye ya salaka aye bakate babala bala ye atambolaka bato bamonaka ye. Huyo anaitwa mkubwa Flanco mwenyewe ameingia kati. Anasema, Madilu tika ye aloba makambo ye salaka ye baka na te babala ye atambolaka bato bonomonaka ye. Inakuwaje hii? Madilu, wewe mwache tu azungumze, anapenda tu kuzungumza. Kwani hajui mambo anayofanya kwamba mtaa mzima unaona? Jinsi anavyotembea, watu wanamuona. Kwake mwa kusema mwache aseme tu. Hii ni kweli, unapofanya mambo usimchukie bonge kwa sababu ameona. Hapana, au kali wangu mimi na mume wao ulifikiri wote wakati mimi nasema maneno matendo unafanya ulimwengu unaona kila mtu anaona eh anasema madilu tika ye aloba eh makambo ye asalaka ye bakate ba asema babalaba ye atambotaka bato monaka ye eh macha zungumze vile pendavo azungumze vile anavotaka tajua mwenyewe afahamu kama mambo anayofanya mtani watu wanayaona eh? Mtani mzima unaona anavotembea anafanya kile kitu watu wanaona. Bandako ye akotaka bami bandako ye fundaka ye na pa kwenyo so ye atelemaka ba chauffeur taxi ba monaka ye bona nini apanza yo sango alobi yo salaka kise anasema hapo bandako bandako ye akotaka ba monsu ye ndako fundaka ye na ba kwenyo so ye atelemaka ba chauffeur taxi ba monaka ye mpo nani. Asema mponza ya sango alobi yesa lake kisefe. Inakuwaje hii? Katika nyumba zile mitana mpita mule zile kuta zina mlipotia tu njia panda zote za barabara zile anazopenda kuzunguka mule waendeshaji mataksi, waendesha mataksi anasema chauffeur taxi bonanka ye au anaendesha madereva ya taksi kwa nini anapenda kutangaza story mbaya kuhusu wewe kwamba wewe ndio unamletea shida kwenye ndoa yake. Mpo na nini aponzo hiyo nsango? Alo asema alobi hiyo salaka kisefe. Kwa nini anapenda kutangazia ubaya mpo ndio unaleta shida kwenye ndoa yake? Asema na bana kunyuso yote le... Acha. Huyu Franco Knox. Na ndio wale wale wamezaliwa original wamekufa original. Msikilize hapa. Msikilize, anasema ngai moto na kotelaka yo mamu e. Ngai moto na yabi basekele mamu e. Lelo na kumi moto mabe o mamu e. Kwa taarifa yako, mimi ndio nakutetea wewe. Mimi ndio nafahamu siri zako zote wewe mamu. Leo hii nimekuwa mtu mbaya kwako. Utetezi wangu kwako umekuwa mtu mbaya. Ngai moto na kotela kwa hiyo mamu eh. Ngai moto na yebi basekela mamu eh. Lelo na komi moto mabe kwa mamu eh. Mimi ndio nakutetea wewe. Mimi ndio nafahamu siri zako zote. Leo hii mimi nimekuwa mtu mbaya. Lelo na komi moto mabe mamu eh. Msikilize, anasema oyo bitango ongindaka we mamwe e. Okinisa ngai mamwe na ki e. Ata ofingi ngai ndumba mamwe e. Ivi unafahamu yale mambo yako ya hatari yale. Pale mambo yanapopamba moto pale. Si unajifanya mjanja leo hii unanitizia ubaya mimi na kunitangazia kwa watu kwamba mimi ndo nakuletea shida kwenye ndoa yako. Lakini mambo ya kipamba moto utanikumbuka mimi. Wakati huo nitakuwa sipo nishapotea tayari. Hata kama utaniita mimi ni malaya. Potelea mbali. Oh mamu. Na kamwe vraiment mamu. Nakalisa kozaka mina nga ya motema. Po, oyebi ke na yebi ba sekre na yo. Nyonso. Anasema, oh mamu, nakame vleme mamu, nakanisaka ozala amina nga ya motema. Mpo oyebi te na yebi ba sekre na yo nyonso. We mamu, umenishangaza sana. Nilikuwa nafikiria kwamba wewe ni rafiki yangu. Kwa sababu, najua siri zako. Umenishangaza sana. Siku zote ningekuwa kwamba wewe ni rafiki yangu. Kwa sababu tu najua siri zako zote. Na kama vile mende mamu na kanisaka ozala mimi na ngai yo motema. Mpo ayebi to nyebi ye baseleke na nyoso. Elo betamu singa lelo mamu. Oke kofinga ngai pa ya Musa. Olobinga Nazali Lumba. Vraiment, maman. Oui, Ngai, na balaka. Na divorce. Na bota. Anasema, eloko, ekamwisi ngai elelo mamu. Ekiyoko finga ngai epayi ya Musa. Olobi ngai nzali ndumba. Vlamente mamu, oyobi ngai na balaka. Na, na vidivosa, na bota. Kilicho nchangaza mimi leo mamu ni kwamba wewe, umeweza umeingia wazimu kwa kuntukana nyumbani kwa Musa. Eh? Umemwambia kwamba mimi malaya. Eh? Yani katika watu wote wewe mamu na unafahamu vizuri kabisa kama mimi nimeolewa na na watoto Bongo soki lelo yu mamu mutachaka motema kubaniko finga nga indumba indumbe zali maladite indumbe zali filisente mamu yu mwasi ya libala asama Bongo soki lelo oyo mamu moto natiaka motema obandi kofinga ngai ndumba kindumba nzali maladi te kindumba nzali ponishi te mamu yo mwasi walibala japokuwa sasa mimi nimetalikiwa kwa sababu ya kwako wewe hapa mamu ona bwana ukaanza kuniita mimi malaya kwa sababu unajua kwamba mimi umalaya ni ugonjwa umalaya si adhabu mamu wewe ni mwanamke uliolewa na kamwa kayo ukotambula na kabambi ya sakame na kati ya saki wana kabambi ya liputa rosa tan le comme donc de voyage ni papa ya se epele ya makasu anasema na kamwaka yo etembola na kubambi yo sakima sakime na saki ya wana kabambi yo liputa na blos death lokola moto ekonde voyage li papa yanse ebele makaso unanishangaza sana ya nisikuzo tu unanishangaza mambo yako wewe unaenda unatoka out na hinbegi kubwa ndani yake hinbegi unabeba kaguo kakitenge kale na mswaki wako ezifu kama vile wewe ndio unaenda mbali na pea anasema na pea ndala na vikolokolo kibao bla mamu oyemi e pa inonga na zaka piva ko mi pa inonyo so tu ata mpano akutoza ko swana mobali ukoloba kaza mobali na ngai anasema mamu yebi epa na ngai za laki ebova mpo na yebi mibali nayo okuti yonyoso tu ata mobali nayo okuti oza kosela na mobali okoloba te ezali mobali na ngai unafomu vilivyo kwamba mimi ni kisingizia kwa ndo msaidizi wako kwa sababu tu mwana una mabwana mengi sana wewe popote na mume wako akipata akizungumza na mtu mwingine au na maboyfriend wengine unakuja kunilalamikia kwamba mimi ndo huyo ndio bwana wangu unaona bwana lakini sije kufikia hata siku moja kuvunja ndoa yako hii mimi na ninakupa malibana na vino tema bona linga kabo pokolo bana na bosembo ulio na kutu bala botala mwasi ya ndumba au chobo malibala ya mwasi ya bala Ii, anasema, maisi lingaka kupopa libala na boi mote. Mpo na lingaka, bokolo bana na bosemo, au le na kota boloma. Tala mwasi ya ndumba uti, kapoma libala ya mwasi ya yobala. Uja maha. Uja maha. Uja ganto. Anasema, maisi na lingaka, kapona libala na bino te. Mpo na lingaka, babokolo bana bosemo te. Au liyo nakota, baloba, tala mwasi yondumba watui. Kumona libala mwasi, oyo bala. Kwa sababu, siku zote, nitaka nikulete wanao. Badala yake, badala ya kuingilia ndoa yako, badala ya hapo, watu kanza kunilaumu mimi. Kwa kusema kwamba, ebu angalia, huyu malaya amemletea mzee matatizo amepata ndoa amepata talaka sasa Hello conmigo colucao mamu hey hey Hello conmigo colucao mamu mamou, eh, eh, eh. Sinya tiro siro suwa, mamou. La nante la ya livala, oh, mamou. Uzuri wa madiru wana. Ni huko kunungunika tu. Flango akukosea kumchukua huyu kwenye bendi. Anajua sana kunungunika. Anasema eloko nini okula e mamu. Eloko nini okuluka e mamu. Sikina osi zua mamu. Landa nzela ya libala o mamu. Unatafuta una nini mamu. Ushe nibia tayali akaunti yangu ya benki. Ebu kuwa kama mwanamke aliyeolewa. La nante la libara o mamu ye ye. Yango e mandisa yora poto mamu ye ye. Ika kokosa mobalina yo mamu ye ye. Sotia telefone loba obimaka mamu. Anasema, landa nzela ya libala o mamu. Yange ovandise ya na mampoto mamu. Tika kokosa mobili mayo mamu. Soki atalafon loba obimaka mamu. Eh? Kwa sababu ya ndoa yako, leo hii upo Ulaya. Ocha kuchiti mumeo. Ocha kudanganya ndoa, ocha kuchepuka. Mumeo. Anapo kupigia simu ukubali kama umetoka. Mamu. Msikizo jamani kuja sasa. Awa susoki na lobi na kumbinga mbo. Pona zandumba. Iyo moko ebisangai. Mobeno atingo na poto. Po boya kukoko lobana. Yangona peso sinyatu. Aha. Asama. Mamu, awa tu soki na lobi, na kumbi ngambo mponaza ndumba, yo moko yebisa ngayi mobali na yo, etinda yo na poto mpoya bokola bana. Yango wana epese gina to. Mamu, kama na mua kusema jambo neno lote, basi, mimi nitalaumiwa kwa sababu tu ya umalaya wangu. Umeniambia kwamba, we mwenyewe, kwamba mume wako amekutuma Ulaya, kwa ajili ya kutunza wanao. Hiyo ndio sababu ilofanya ufungue akaunti yako ya benki. Ilofanya ufungue akaunti ya benki kwa ajili yako. Yango wana e pesa signature. Afungue akaunti ya benki kwa ajili yako. Yakoma yo awa, oye visinga mobile na telefone yako 2 fois par jour. Na 6h du matin, na minuit. Après minuit soka telefone yo, anasema ekoma yo ebisa ngai mobili yo etelefonaka etiofu par jour na 6h se demande na minuit appli minuti sot telefonia okamati kisi ya bangugi opompanda ko mobimba. Corona mtanisame buena wasa. Umeniambia kwamba sangu umekuja hapa. Mume wako amekupigia simu mara mbili. Anakupigia simu. Unajifanya eti uko busy kupulizia madawa ndani nyumba nzima. Kwamba watoto wako ili waweze kulala vizuri mpaka utakaporudi. Ko bana balala tita moyo kuzunga. Ko hivi ke mobile wa telefoni na 6h du matin. Tangwa telefona nayo. Yo kandingo hivi saka na mobile nayo. Mpo bana na lala ti ntango kozanga, mpo eyebi na mobali na yo, e telefonaka na 6 years do menti, tango telefoneke yo waka na lenge, oyebisaka na mobali na yo. Kwa sababu unajua mume wako anatakiwa kupigia simu hiyo mida ya saa 6 usiku, ya saa 12 asubuhi, utahakikisha kwamba umerudi. Wakati huo unajibu simu ya hiyo mumeo, unamsikiliza kila anachokisema. Halo baba bana, soto anachoka malamu kande bana no wa mwae te vremo kuno ni kamu sutu mwano ya mukia mbala soe longino papa. Nataka kama mazuri, unajua zamani kwa tuko wadogo sisi tulikuwa tunajua mwanamke huyo. aliyekuwa anaongea hapo. Kumbe muuni tu bwana, mwanaume bwana. Kumbe jamaa fundi sana. Alo, anasema sasa mwanamke sasa anazungumza simu na mumewe. Alo, papa ya bana, biso toza na biso kaka malumu, kaka inde bana yo ya wa, moyente vremed mobulu kikambo, shutua mwana yo ya, moki ya mobali ayozwa elonge na papa. Halo, halo baba atoto, sisi hapa wote atojambo, kasolo tu mwana watoto zako wagumu sana kwa hendo, wakolofi sana. Asa yule mdogo mdogo yule, ambaye ndo sula yako kabisa, amefarana babaki. Mke mbali yoyozo elongi na papa. Yule alofarana babaki kabisa fotokopi yako. Azuka msanga na foto kutotia na sani. Nata la kata elongi na yo. Abambango na mapele pote pasuka. Mwana ufya mkuru mwete pendeka nengi yo zaga mwana mke. Luka mwana mwana hebi sabangai. Nataka kwa mazuri. Ujamaa wana. Anasema azako mwisa ngai papa foto kuto tia na suni tanaka elonge ilengi. Na yu obambi yango na mabele foto ipasuka, mwana oyo mpiza mobulu. Penza kaka se nenge ozelaka mwana moki. Lokola mama na yu ayebisaka ngai. Amenishangaza sana. Ebu vuta picha. Amevunja ile picha, ile filmu ya picha yako. Ile ambayo ulinipatia mimi ili niweze kuona sura yako. Huyu bwana mdogo huyu ana matatizo sana. Kama jinsi ulivyokuwa wewe enzi za utoto wako. Kama jinsi mamako ameniambia. Papa bana, nana makamsuna lobate. Kako tindela kabisa mbongo wako ulia. Na sumise bongo. Sikize, hajamaliza. Anasema papa ya bana, nakana makambo mosuba lobate. Kaka utinenga biso mbongo ya kulia na suki se mbongo. Baba watoto wangu. Papa ya bana. Baba watoto wangu. I do not have, asema, sina mengi ya kukuambia, isipokuwa tu, kwa mbongo kumbuka kwamba usitumia pesa kwa ajili ya chakula. Scratch that. Hey, anataka pesa chakula ya wanawe huyu. Yomoko saraka mabeo mabue. Yomoko saraka mabeo. Obana kamolina yote mabue. Acha tu. Anasema yomoko osalaka mabeo mabue. Yomoko osalaka mabe yeo mamuye. Obangaka mobili na yeo te mamuye. Wewe ndio mwenye tabia mbaya. Wewe ndio mwenye tabia mbaya. Umeshimu meo. Olongola resme na yeo kama mamuye. Kaka maranya mobili na yeo mamuye. Obangaka mango te o mamuye. Anasema olongola respect na yanga okaba mamue bakameles ya mobali na yo mamue obangaka bango to o mame lelo fingisi ngai ndumba ngai na seki mamue umechukua hata heshima ya mume wako na kuitupa. Umuheshimu hata marafiki wa mumeo. Leo hii wewe unanitoka na mimi kwa kunita mimi malaya. Nimeshangaza sana. Ngai na seki yo mama. Nimeshangaza sana. Oh mamu. Kindumbo za kufinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na paro sisi ngai. Otidi mokanda na kisasa. Mosiso kini na baza. Kindumbo za pilisi yote mamu. Weba mamu eswingai. Sikilize mkubwa karudi hapo. Sauti ya zege. Pandikizi na mtu. Flanko. Anasema o mamu. Kindumba oza kwa finga ngai Bruxelles mambimba. O kiti palisi olisi ngai. O tindi mokanda na Kinshasa. Moshu o tindi na blaza. Kindumba oza pe penichin tu maman, oyeba maman o swingai. Maman, on a une za wongo. Kwa kunita mi malaya, unaambia Brussels zote, Brussels na nini ile Ubelgiji. Umeenda mpaka huko pale si Europa. Parrain, kwenda kueneza lisma, anasema je, fununu hizo hizo kuhusu mimi. Umetuma hata barua huko Kinshasa na watu wengine huko Brazzaville. Jamani, umalaya si ugonjwa. Ulitokea ujue kwamba hilo. Nimeumia sana. Oyeba mamu swingai, nimeumia sana. Ari haki tayo nafunda yo mamu. Ini til nafunda yo. Na kamati obe film ya makambo nyonsu ya mabe oyo salaka. Na tegisi ya mwepa yo. Anasema, nalingaki dele swi nafunda yo mamu. Enye tu inafunda yo mamu. Na kamati obe le filme ya makambo na nyonsu na mabe oyo salaka. Na tegisi ya mwepa yo. Epai ya yobo. Kiukweli tu nataka nimelipotie mume wako. Haina maana kwa mimi kuto kulipoti wewe. Na nimepiga ifukana video kabisa na mambo yako ya kipumbavu unayofanya yale kila siku. Na nimemuuzia yobo. Po asiki selangai film wana. Mamu kumangai. Ndenge bakumaka Yesu na kurusa. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lukolo. Msikilize, anasema mpo ezekisele ngai filimi wana. Mamu koma ngai. Ndenge bakumaka yozo na kulunzi. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lukolo. Nimemuzio ule mkano, nimempatia kwa sababu gani anaweza kuchoma ile filamu kwa ajili yangu mimi. Kuchoma namaanisha kutoa nakala nyingi nyingi. Ni nyonge sasa. Ni nyonge kama vile Yesu alivonyongwa msalabani. Nidunge misumali mikononi, misumali mmoja kwenye miguu, tuone. Mamu, kozae mwase libala, koka musakanga, na mwono goza ndoki, kozae kinsekwa, kozae mwonyororo. Kozae mwonyororo. Mamu, wewe mtu mwanamke uliolewa. Lakini mara nyingi wana nishangaza. Naweza kuona una kauchawi fulani hivi moyoni mwako. Wewe ni mdudu kama malaria. Upo kama kamba vile. Mamu ozali mwasi ya libala, okomisa kingai na masaka ya ozali na mdoki, ozali kisweka, ozali na munyololo. Wewe anasema umeolewa, lakini mara nyingi wana nishangaza. Naweza kuona una kauchawi fulani hivi. Wewe ni mdudu. Upo kama ozali na munyolo, upo kama kamba. Mamu, nina kuwa pona yo. Example niyo kupesa pona basa mapala. Example ezalite. Anasema mamu, nini nakoki koloba mpona yo. Example niyoko okoki kupesa mpo na basi ya mabala, exemple ezalite. Naweza kusema nini kuhusu wewe? Naweza kukutolea mfano gani kwa mwanamke aliyoolewa? Huna mfano mzuri wewe. Huna kabisa. Example ezalite. Huna mfano mzuri wewe. Ah, bado ba ponga na zendumba na kutambwa na mose libala. Jamana kupesa makanisa mabinte. Ezalinde yo mogo mtu za makanisa mabinte. Sikiliza, ajeshi hapo. Anasema, kaka baloba te mpongai, nazali ndumba, na kotombola, na mwasi ya libala, yango wana na kopesa yo makanisi, mabe te ezali ndo ya moko, moto oza na makanisi mabe. Unataka kusema kwamba, kwa sababu mimi malaya, nikajenga ulafiki na mwanamke aliyeolewa, ndio maana na kupa ushauri mbaya. Si hivyo, ni wewe mwenyewe mwenye mawazo mabaya. Padre sema pia anapoendelea. Pumzika kwa amani, Madelo Sosteme. Anasema ngai moto na koteleka yo ngai moto na yebi basekele e lelo na kumi moto mabe mamwe mimi ndio nakusaidia na kusaidia na kusupporti mimi ndio najua siri zako leo mimi kwa moto mubaya oye pita mwingine kama mo oko kanisa na mamu na keye ato fingi ngai kuma mamu anasema oyo bitango ongindika o mamue oka kanisa ngai mamue na keye otafingi ngai ndumba mamue unajua mambo akiwa mabaya utanikumbuka eh. Utanikumbuka wakati huo mimi nitakuwa sipo ishaondoka hata ukinita mimi malaya haisaidi Santeni, wela la juu. Kama ulivyosikia wimbo umeisha kutoka kwa TP OK Jazz Band na Madelo Sisteme. Wimbo mmoja wenye mafunzo mengi sana. Kwamba Mamu kajenga rafiki na mtu mwingine ambaye anaonekana changudoa au ana tabia za wingi wa habari. Ajabu ilioje yule mtu ana conscious hali ya juu sana. Wakitambua kwamba huyu rafiki yake ameolewa. Kwa hiyo asimuingize matatizoni. Siri zake za mambo ya ajabu yote anayofanya pia huwa anamtunzia. Akipata na shida yote wanamsupport. Ajabu mamu mizigo yote ya dhambi yake anamtupia huyo. Ili kwa mumeo anekane mtu mzuri kwamba mbaya yule. Sio hapo tu, anatangaza kwa watu kabisa. Kwamba bana yule changudoa anateteresha ndoa yangu. Hali halisi aliyekuwa anateteresha ndoa yake ni yeye mwenyewe mamu. Mamu ana tamaa. Mamu anapenda kwenda Ulaya. Mamu anapenda kuwa na maisha mazuri. Wewe. Unaona bwana? Shida zote hizi mamu kajitafutia mwenyewe. Alikuwa hana sababu ya usitingishike mbona usikii? Alikuwa na sababu ya kumtia ubaya mwenzake. Hili ni funzo hili. Kama unatafuta shida, ule na wakwenu, usile na mtu mwingine. Hakuwa na sababu mamu kumtia ubaya wote jamaa. Ili hali anafanya kila zuri au kila jambo kuhakikisha kwamba mamu hawi matatizoni. Wimbo mzuri sana. Wimbo wa masikitiko. Lakini aloni huwa wote kuliko watoto umundani. Ni yule mzee baba yule. Aujifanya mwanamke. Kaa! Ah, yule kiboko. Wakati kwa dogo leka tuingiza chaka sana. Situ kwa na yule demo. Kumbe mimi. Shukrani sana. Until next week. Tutampate na. Tutakuja na. Mario. Ya. Yeah. Kutoka kwa yoyo flank. Akiwa na mariru yoyo na enzaki. Si nikudokeze kuhusu Mario. Mario bwana kijana anapenda maji mama. Anapenda kulelewa. Bahati mbaya ana wivu wa kijinga. Alafu ana sila za kifala fala fala fala. Akiuzika kidogo tu anavunja vyombo. Akiuzika kidogo tu anabonda hiki. Akiuzika kidogo anamtia mangumi. Na mke mwenyewe yule sasa huyo alokuwa naye alikuwa anajichubua. Kwa hiyo kimtia magumi huko atengeza mabaka. Siri nzito na story ndefu sana. Shukrani sana. Nawapenda sana. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Even kushare vile. Mudibi mwana harakati. Until next time. Ciao.